stare bramy, w które nie włazi nikt. Miejsca, na których świat staje się oszczędzać. Te same zbrodni, motywy, trochę różne narzędzia. Tu strach, bogiem przemyka, między chwilą a chwilą ciszy usta zatyka. Pieprzona duma, w sumie nie wiadomo skąd. Kochanie, raz jeszcze przemyśl to. Zostajemy, przeczekamy, czy uciekamy stąd? Aha.